सर, मेरा ये सवाल है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहूद और नसारा इस्लाम दुश्मनी में वो कुरान की इस्तलाहात आती है, अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, यानी कि वो इस्लाम की दुश्मनी के मुताबिक वो जो हैं भाई भाई हैं आपस में। इसके बरक्स हमारे मुसलमान भाई हैं, वो जो है एक दूसरे को फ़िरकावारियत और इन सब चीज़ों की प्रमोशन जो हो रही है वो आपको बेहतर पता है। तो सर, ये देखना चाहिए कि एक तरफ हम जिनको कुफर का फतवा लगाते हैं, हमारे जो हैं दूसरे उलमाए दीन में जो जो भी लोग हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, जिस तरह के सुन्नी शिया और ये इस तरह की हम बातें करते रहते हैं, तो इसके बरक्स सर जिस पे हम कुफर का फतवा लगाते हैं वो लोग आज अमेरिका के सबसे ज़्यादा खिलाफ है, मीन्स ईरानी, ठीक है, मीन्स ईरानी पीपल्स जो हैं सर, ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। और हालांकि हमारे जो सुन्नी है ईरान के सर, ईरानी पीपल्स, तो वो सबसे ज़्यादा खिलाफ है अमेरिका के। और इसके बरक्स हमारा तर्ज अमल ये है कि हम एक दूसरे पे कुफर का फतवा लगा रहे हैं और हम जो हैं अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बल्कि हम उनका साथ दे रहे हैं काफरों का। तो सर, हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए इस सिलसिले में? कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, वो उस तरह के इंतहा पसंद के जो इन इख्तलाफात की वजह से कुफर के फतवे भी लगा देते हैं। लेकिन ये सबका मामला तो नहीं है, इंतहा पसंदी भी है। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे यहाँ एक क्लर्जी एक पेशा बन गया है जो कि इस्लाम में तो है ही नहीं। इस वजह से कुछ खराबियाँ पैदा हुई हैं, उन खराबियों का इलाज करने की सोचिए और उसमें जो भी आप रोल प्ले कर सके उस को पॉजिटिव रोल को इख्तियार कीजिए। बाकी तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के बिल्कुल जो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला, तो अभी दुनिया में मुसलमान जिन्हें भी समझा जाता है वो एक ही मुल्क है, वो ईरान है। अगरचे आप कह नहीं सकते, ये भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अंदर खाने इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो सारी धमकियाँ थी कि हम हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब खत्म हुई चीज़ें, इसलिए कि वो अब असल में इंतज़ार कर रहे हैं कि ईरान के अंदर ही एक काउंटर रेवोल्यूशन उठा दें, तो वो अपनी जगह पर एक अलग मसला है। हमारे मुसलमान हुक्मरान अक्सर व बेशतर जो हैं वो अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं, ख़ासतौर पर अरब जितने भी हैं वो सब अमेरिका के हाथ में बिके। हमारे भी, हमारा मुशर्रफ भी था और अब ये भी है, ये भी सब, ये तो आए ही अमेरिका के NOC NOR NRO भी और NOC भी, समझिए वहीं से लेकर आए ना। तो ये सारी खराबियाँ अपनी जगह हैं, उन खराबियों को मानिए, समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको अंडू करने में आप अपना पर्सनल कोई रोल प्ले करें। आप किसी ऐसे ग्रोह को तलाश कीजिए जो इन चीज़ों से बुलंद हो, जो इन चीज़ों को अहमियत ना देता हो, जो फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के उनके ऊपर बात करता हो, जो ये है कि जदीद दौर के तकाज़ों को भी समझता हो, उनके साथ मिलकर काम करें। तो अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक दे और हिम्मत। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।